ตอนนี้ไปก็นั่งภาวนาละภาวนาการปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งที่เราจะจดจำก็คือว่ากติกาสงฆ์ได้แก่เคาะระฆังเคาะระฆังที่วัดธรรมป่องมันมีอยู่ว่าเคาะระฆังกลางวันเวลาบ่ายสามเคาะระฆังปัดกวาดทำสะอาดพื้นที่นับตั้งแต่กุฏิตนลงไปถึงลานวัดถนนหนทางปัดกวาดไปถึงนอนละลานจอดรถทีนี้เวลา19นคือเวลานี้ก็มีระฆังใหญ่ตีงางงางพอระฆังตีก็เป็นเวลามาประชุมฟังเทศฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องมาก่อนเราจะกะว่าเวลาท่านเทศแล้วมาก็ทันอันนี้เรียกว่าไม่ถูกต้องระฆังดังเมื่อใดเราก็ให้ห่มผ้าไว้ก่อนสมมติว่าเรานั่งอยู่ระฆังดังงางขึ้นเสียงแรกเราก็ลุกขึ้นเดินทางมาให้ถึงถ้ำก่อนผู้เทศผู้สอนอันนี้สำคัญแต่นี่ตอนเช้าที่นี่ตีระฆังมานานแล้วคือว่าตีสามก็เคาะระฆังตอนตีสามเคาะระฆังนี้เมื่อยังไม่เข้าพรรษาได้สังเกตดูว่ามีผู้มาไหว้พระสวดมนต์น้อยไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยสมบูรณ์พระเนนมีเท่าไรก็มาไม่หมดอันนี้ก็เรียกว่าขาดตกบกพร่องไปตอนเช้าก็ให้เหมือนตอนค่ำเมื่อมีละนาฬิกามองดูว่าใกล้จะตีสามแล้วก็ให้ห่มผ้าไว้ถ้าเดินจงกรมก็ได้นั่งภาวนาก่อนก็ได้ท่องหนังสือก่อนก็ได้พอระฆังดังงางขึ้นมาแล้วก็ให้ลุกขึ้นเดินทางมานี่เราเรียกว่าทันการทันเวลาทันสมัยทันหัวใจทันกิเลสอันละกิเลสด้วยคำพูดมันเยอะแยะบวกไปในโลกสมัยนี้อันจะละกิเลสด้วยการทำการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้คนอื่นบอกสอนตัวเราต้องทำเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ลึกลับซับซ้อนอะไรเวลาไหนทำอะไรเราก็จำไว้จำไว้อย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ผลที่ได้คนน้อยที่สุดฉะนั้นวันนี้ก็ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิทุกคนอย่าไปกลัวมันยุงนั่นตัวเท่าขี้ตาเนี่ยมันไม่กินมดตัวหรอกคนเรามันกินหมูทั้งกระดูกกินทั้งไส้ทั้งพุงมันก็กินได้ยุงมันมาขอรับทานน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำธรรมดาในร่างกายของคนเราเท่านั้นนิดหน่อยอย่าไปโกรธในมันถ้าโกรธมันหนักเข้าเราก็ยุงแหละว่ายุงมารบกวนข้าพเจ้าจะภาวนายุงก็มากวนเสร็จแล้ว ทำใจให้มันวางเฉยไว้อย่าให้ใจมันขุ่นถ้าใจมันไปโกรธให้ยุ่งโกรธให้หมดใจมันก็ยุ่งแค่นั้นวันนี้เวลานี้เป็นเวลานั่งภาวนานั่งสงบกายนั่งสงบวาจานั่งสงบจิตใจทำไมท่านจึงให้นั่งภาวนาทำไมท่านจึงให้เดินจงกรมเพราะว่านอนภาวนาทำไมท่านไม่บอกว่าให้นอนภาวนาบ้างนะวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะการนอนท่านไม่ได้บอกแต่เราก็คิดเอาเองปรุงเอาเองแต่งเอาเองยืนเดินนั่งนอนทั้งสี่อิริยาบถต้องให้ภาวนาไปทุกขณะทุกเวลาส่วนภาวนาจริงๆท่านว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นอย่างว่าอุบายใดที่สอนใจของตนได้เมื่อนึกอุบายนั้นจิตใจเราหยุดอยู่สงบระงับได้รับความสลดสังเวชเราก็เอาอุบายนั้นแหละถ้าเอาอุบายอื่นใดไม่สงบก็อย่าไปลืมมรณะกรรมฐานมรณังมรณะนี่คือให้นึกถึงความตายคนเราจะมียศมีลาภมีชื่อมีเสียงเป็นใหญ่เป็นโตในโลกในทางโลกและทางธรรมก็ไม่มีใครพ้นไปจากความตายพระพุทธองค์ท่านจึงสอนพระอานนท์ว่าการนึกถึงมรณะภัยคือความตายนั้นให้อานนท์นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกมาก็ให้นึกให้ได้ว่าเราจะต้องตายคนเราตายมันตายอยู่สองอาการนี่แหละลมเข้าติดขัดออกไม่ได้ก็ตายลมออกสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายหรือว่าคนสมัยนี้มักจะพูดกันว่าคนนั้นนอนหลับหลักรับตายไปก็คือมรณะความตายมันตายที่ลมหายใจเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จึงเตือนท่านพระอานนท์ว่าอย่าได้ประมาทการนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกบัดนี้เราทุกคนก็ไม่ต้องอวดดีอวดเด่นว่าเราไม่แก่แก่แต่หลวงปู่ผู้เทศแต่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงที่ไหนมันแข็งแรงไม่เห็นมีเด็กๆ ก็แก่ได้เด็กๆ ก็เจ็บได้เด็กๆ ก็ตายได้บ่ต้องรอให้แก่ให้ชราละเมื่อแก่ชราแล้วนั้นมันหมดเองละอันมรณะกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองนับตั้งแต่พระองค์นั่งภาวนาใต้ต้นไมโพได้ตรัสรู้แล้วจนบัดนี้ในเวลาที่เทศสอนพระอานนท์ให้นึกถึงความตายนะเราตถาคตไม่ได้หลงไม่ได้ลืมว่าอย่างนั้นลมเข้าก็นึกว่าต้องตายลมออกก็นึกว่าต้องตายมองเห็นภัยอันตรายรอบด้านแล้วก็ให้ท่านอานนท์โปรดญาติโยมสอนให้เขารู้ภาวนาความตายให้ได้ทุกลมหายใจออกหายใจเข้าบ้างอันนี้เป็นอุบายสำคัญ และไม่มีการหมดธรรมข้อนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มาตรัสรู้ความตายก็มีอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละและมันไม่ใช่ตายแต่มนุษย์สัตว์สิ่งเดรัจฉานเล็กๆน้อยๆมันก็ตายอยู่ทุกเวลาแต่คนไม่เอามานึกมาเจริญก็เข้าใจว่าตายแต่คนแก่คนหนุ่มไม่ตายเอาให้มันรู้สึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกเข้าไม่ออกก็ตายได้ออกไม่เข้าก็ตายได้เป็นหญิงก็ตายได้เป็นชายก็ตายได้เด็กน้อยๆก็ยิ่งตายเร็วถ้าใครไม่อยากตายเร็วก็ให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้นึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นความจริงทำให้จิตใจของตัวเองนั่นแหละมีความสงบสุขเยือกเย็นมองเห็นสิ่งใดๆเห็นเป็นทุกข์เป็นภัยในวัฏสงสารไม่ควรที่จะมายินดีพอใจเพลิดเพลินกับอารมณ์เหล่านี้หรือว่าถึงเวลาทุกข์ยากลำบากลำคาญอัดอั้นตันใจก็ไม่ต้องบ่นว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องบ่นบ่นมันก็ไม่หายแต่ถ้าภาวนามรณะกรรมฐานจนจิตใจสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเกิดธรรมสลดสังเวชขึ้นมาในจิตใจของตนได้เมื่อใดเมื่อนั่นแหละเราจะเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติบูชาภาวนาว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี้หนีความตายไม่พ้นจริงเนาะจิตใจก็สลดเมื่อจิตสลดรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตที่เคยเพลิดเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็จะหายไปจะมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือจะมองไปไหนก็เห็นความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจมัวหลงไหลว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าบ้านของข้าเมืองของข้าวัดของข้าที่อยู่อาศัยของข้าของเราสิ่งเหล่านี้คือเรายังมองไม่เห็นเมื่อเรามองเห็นแล้วที่ไหนก็ตามไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาคือเป็นของกลางใครยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมาเกิดในโลกผู้ใดตายไปแล้วมันไม่แล้วถ้าจิตไม่แล้วจิตไม่ภาวนาตายให้ดีแล้วมันไม่แล้วตายแล้วมันก็มาเกิดอีกเกิดอีกก็ตายอีกตายอีกก็เกิดอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ท่านจึงว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเป็นปลายหมุนไปเวียนมาอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกหลานแล้วจะได้เป็นพ่อแม่เขาเรื่อยไปไอตอนเราจะตายเมื่อแก่ลูกหลานเขาก็มีครอบครัวเราก็ห่วงลูกหลานเวลามันห่วง แก้ไขใจไม่ได้เป็นห่วงกับลูกเต้าหลานเหลนสามีภรรยาตายแล้วก็ไปเข้าท้องเข้าไส้ของสามีภรรยาของตัวเองลูกหลานนั่นแหละอันนี้มีนิทานอยู่เยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายแล้วก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเคยสังเกตคำที่เรานึกนั้นพุทโธนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาสาวกทั้งหลายได้แก่พวกเราทุกคนปฏิบัติตามพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นว่าพระองค์ตรัสว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจออกถ้าเราฟังเท่านี้แล้วก็หยุดแค่นั้นไม่นึกต่อไม่เจริญต่อก็ได้น้อยเต็มทีเมื่อเรารู้สึกว่ามรณกรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสกิเลสราคะโทสะโมหะตัดกิเลสพร้อมทางวาสนาหมดสิ้นแล้วพระองค์ก็ยังภาวนามรณกรรมฐานอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายสังขารของพระองค์ก็ได้มาจากเนื้อหนังมนุษย์เนื้อหนังมนุษย์มันแก่ชราเจ็บไข้มันตายพระองค์ก็พิจารณาแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งจิตใจไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวประการใดไม่ท้อแท้มีความเพียรอยู่ในหัวใจถ้าเรา ไปเกิดในสมัยหรือในปีที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานจะมีนิทานท่านกล่าวไว้ว่าวันนั้นเมื่อเสวยพระกยาหารแล้วพระองค์ก็เสด็จเดินทางมาให้ถึงกรุงกุชินาราซึ่งเป็นจุดหมายที่จะมาปรินิพพานที่นั้นพระองค์เดินทางไม่ได้ไปด้วยฤทธิ์ด้วยเดชพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลาย500มีภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีอุบาสกอุบาสิกาเดินทางตัดลัดมาเพื่อให้ถึงที่ปรินิพพานนั่นเดินทางตลอดวันพระองค์ยังเดินได้พวกเราเดินเล็กๆน้อยๆแค่มาขึ้นถ้ำปองก็บ่นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพระเนนไปบิณฑบาตแค่3กิโลบ้านธรรมก็บ่นว่าอย่างนี้ก็ตายลูกเดียวละบิณฑบาตก็ให้ขาดตกบกพร่องบิณฑบาตนั้นท่านว่าเป็นธุดงควัตข้อหนึ่งผู้ใดบิณฑบาตได้ทุกวันทุกวันเรียกว่าธุดงควัตธุดงควัตข้อนี้ก็หัดบ่ให้ใจขี้เกียจขี้คร้านใจขี้เกียจขี้คร้านนั้นมันมีเยอะแยะละทิ้งเท่าไหร่มันก็ไม่หมดฉะนั้นต้องให้มีใจหมั่นขยันขันแข็งระลึกอยู่ทุกเวลาอย่าไปกลัวมันตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายหรอกถ้ามันถึงเวลาตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนหลับอยู่ดีๆก็ตายเราก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วว่าคนตายนอนหลับ นอนหลับทำไมตายทำไมเมื่อบทันนอนหลับก็คิดเห็นว่านอนหลับสบายสบายที่ไหนมันตายไปฉะนั้นให้พากันลุกขึ้นภาวนาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปอย่าไปคิดว่าใกล้ๆจะตายจึงภาวนาเอาอันใดก็ได้อันนั้นมันเป็นสำนวนโวหารอันหนึ่งถ้าเราไม่ทำไว้ก่อนมันไม่ได้ต้องทำไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อนเราจะคิดว่าเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็นั่งภาวนาเวลาอยู่ดีสบายก็เล่นคุยกันไปตามเรื่องอันนี้ไม่ได้พาให้เสียเวลาวันเวลามันเสียไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ถ้าเราทำเวลาทั้งปวงติดต่ออยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจจะสบายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่ห่วงคนนั้นไม่ห่วงคนนี้ดูคนเฒ่าคนแก่เพิ่นมาจำศีลเวลาเข้าพรรษาแม่ก็ไม่สบายพ่อก็ไม่สบายคนนั้นก็ไม่สบายเป็นห่วงอันนี้ก็คือว่าบ่ภาวนาไว้ไม่ได้คิดทบทวนอีกว่าถ้าถึงเวลาเราแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาเราตายมีอะไรติดตามไปโลกเต่าล้านเล้นสามีภรรยาพระเนนตายไปกับเราได้ไหมถ้าสมมติว่าผู้ใดจะตายแล้วก็ชวนเขาที่ยังไม่ตายว่าข้าพเจ้าจะตายแล้วให้พากันมาตายไปกับข้าพเจ้าถ้าเขาจะพูดออกมาเขาก็ไม่ว่าอย่างนั้นเขาก็ว่าแกจะตายก็ตายไปคนเดียวสิข้าไม่ตายข้าไม่ไปเขาไม่ตายดอกเวลาจะตายหรือว่าไปอดไปอยากเขาก็ไม่ไปถ้าไปมั่งไปมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาวิ่งก่อนอันนี้เป็นธรรมดาของกิเลสฉะนั้นวันนี้ให้เราทุกคนตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาไม่ต้องไปห่วงใครห่วงตัวเรานี่แหละดีกว่าผู้อื่นเพราะเราเกิดมาน่ะเกิดมาคนเดียวไม่มีหลายคนแม้หลายคนก็เป็นคนละตัวเกิดมาเรายังมีร่างกายสังขารติดตัวเรามาขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งติดมาทีนี้เวลาตายไม่ว่ายังเด็กหนุ่มหรือแก่เฒ่าชราร่างกายสังขารที่เรายึดอยู่ถืออยู่นี่เอาไปไม่ได้หมดลมเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นใครจะมาร้องไห้บ่นเพ้อลำไรว่าขอให้โยไปเสียก่อนมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้ามาเพียรเพ่งดูข้อนี้ให้ชัดแจ้งในใจของผู้ปฏิบัติแล้วไม่ควรเลยที่จะไปห่วงคนอื่นห่วงตัวเองจะตายก่อนได้บรรลุมรรคผลนี่แหละสำคัญเพราะเราเกิดมาคนเดียวตายไปก็ใจดวงเดียวไปถ้าใครทำบาปก็ไปตกนรกครับไปทำบุญหน่อยก็เป็นไปเกิดในสวรรค์เทวโลกพรหมโลกถ้าผู้ใดไม่ท้อถอยเพียรพยายามภาวนา จนเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่สำคัญยังก็จิตใจอยู่ในเมืองนิพพานตายก็ไปสู่นิพพานจะไปทุกข์ร้อนอะไรร่างกายสังขารเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ตามสภาพธรรมดาของเขาอย่างนี้แหละใครจะรู้ก็เป็นเพราะผู้ปฏิบัติรู้ใครจะหลงมันก็หลงไปตามเรื่องเมื่อมันหลงเต็มที่ก็ไม่มีใครไปชักไปจูงได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องสำนึกอยู่ในใจของตัวเองสอนใจของตัวเองที่ไหนมันไม่ฟังก็ดุด่าว่ากล่าวด้วยตนเองตัวเองวุฒว่ากล่าวตัวเองมันไม่โกรธแต่ถ้าอยู่ดีๆคนอื่นมาดุด่าว่าไล่ให้โกรธไม่พอใจเบือนหน้าหนีเอาหูหนีไม่ชอบฟังเสียงด่าถ้าเป็นเสียงร้องรำทำเพลงแล้วก็ขยับเข้าไปให้ใกล้ไพเราะเจาะจงเท่าไรยิ่งชอบอันนี้ละใจกิเลสคนใจกิเลสทำตามกิเลสนี่เยอะแยะในโลกนับไม่ถ้วนแต่คนที่จะออกจากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงจะออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มีน้อยเต็มทีพอนึกว่าจะออกนึกว่าจะภาวนามันก็หลบเข้าหลบออกอยู่เสมอเป็นศรัทธาหัวเต่าไม่เอาจริงปีนี้พรรษานี้ให้เราทุกคนเอาจริงๆภาวนาจริงๆเอามันเห็นจริงเห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัติไม่มีใครจะมาเสี่ยมสอนให้ใจเราสงบระงับได้ถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันก็ยิ่งวุ่นวายภายนอกไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่น้ำน้อยเมื่อเข้าฤดูฝนยังมีเวลาเต็มฝั่งล้นเหลือไปได้แต่ตัณหาความอยากของมนุษย์คนเหล่านี้ไม่พอไม่อิ่มกามตัณหาความลุ่มหลงมัวเมาในกามราคะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นให้มันดีขึ้นไปมันก็ไม่เหือดแห้งไปมีแต่จะมากขึ้นไปโดยลำดับฉะนั้นต้องตั้งใจภาวนาผู้ใดตั้งใจภาวนาได้ผู้นั้นก็จะมองเห็นศีลเห็นธรรมเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าดีว่าเด็ดฉะนั้นเราต้องพากันตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันเป็นคำรวมใจก็คือว่ากายวาจาจิตนั่นแหละเมื่อใจตั้งวาจามันก็ตั้งกายมันก็ตั้งจิตมันก็ตั้งทำอะไรมันตั้งไปหมดแล้วทีนี้เมื่อใจไม่ตั้งใจไม่เอาจริงมันก็ทำอะไรก็ผิดผาดลวนเลสงสัยเก็บเอามาคิดนึกอะไรต่อมีอะไรสงสัยเรื่อยไปไม่ต้องไปสงสัยมรรคผลนิพพานมีอยู่ที่กายวาจาจิตของเรานี่เองกายวาจาจิตของเราทุกคนนี่แหละ